Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem pachoni. Жніўныя абрады, канцэрты калектываў і шмат добрай гульні. Гэта спасаўскія запусты ў Бельску-Падласкім. Анна Пятроўская, вітаю ў перадачы пад знакам пагоні. Сёння пачуем справаздачу з 20-й юбілейнай эдыцыі спасаўскіх запустаў. Пагаворым таксама пра першую сусветную вайну і бежанства. У пятніцу ў сканцэні ў Белавежы сустрэліся ўдзельнікі гістарычнай канферэнцыі, прысвечанай падзеяй першай сусветнай вайны ды бежанству. Па словах Анатола Одіевіча, старшыні таварыства «Русь», такія канферэнцыі ў сканцэні ў Белавежы арганізуюцца ўжо шмат гадоў. Мы ўжо тое мерапрыяцце арганізуем лет з 15, рок в рок. Про все говоримо. Кожного года якусь маємо свою тематику, яка касається наших теренів, наших справ. У цьому році говорите про першу світову війну, про біженство. Так, то домінуючі темати, але думаю, що не тільки. У нас така польща свобода. Ця проблема є дуже важлива, тому що це війна, яка у історіографії часто називається забита. Професор Антон Міранович. Вільмі мало об'єм говорю, мало знаємо, а вона так само привела до таких послідовності, які консеквенції довели до Другої сусвітньої війни. Перша сусвітня війна змінила зусім геополітику цілого світу, змінила ситуацію Європи. Європа до того моменту втрачила на своєму значенні у світі. Європа до того моменту сталася місцем конфліктів і супрацовництва. Цей приклад Першої сусвітньої війни, він весь вельми актуальний для сьогоднішніх день, коли появляються на території Європи різні конфлікти, етнічні, національні, а так само глобальні інтереси різних держав, які хочуть на території Європи просто реалізувати свою політику глобальних економічних чи політичних інтересів. Люди приїжджають, прив'язані до наших традицій, близькі ті справи. Шкода тільки, що молодь не інтересується історією, а не нашими традиціями. Темат близький. Я виростав, мої дідушки, бабушки про те все розказували, про Росію, про біженство, про війну, про революцію. Ціла білоруська територія була включена у змагання перших воєнних діянь. Це все довело до того, що люди платили контрибуції, і люди були включені в ці змагання, включені в состави армій поособних. Послідовності для білорусів, для білоруської нації, для білоруської землі були дуже трагічні. Поніщені вьоски, поніщені міста. Але так само треба звернути увагу на те, що в 1915 році білоруси прожили особливий ексодус, коли їх вивезли більшу частину 1 300 000, а później jeszcze dodatkowo jeszcze 500 000 w ogóle Rosji, kiedy oni wrócili się na свою територію, знайшли вже ще у другій державі. Вьоски опустошили, погинули різні речі, погинули їх міста, їх цінності, коштовності. Коли вони повернулися, їх потрактували як чужинців. І ніхто їх так само не вітав, як рівних громадян у Другої Речі Посполітої. Заблукать у пошуках, у помкненнях і думках своїх. Час зор, гэта час мар, гэта час выбіраць свой штандар. Гэта час зор, гэта час мар, гэта час выбіраць свой штандар. Прагнаю дакрануцца да сэрца быцця і адчуць сток, і адчуць пульс, гэта крык, што жыве Беларусь, і адчуць сток, і адчуць пульс, гэта крык. Канцэрты калектываў з Бельшчыны і Хмелява на Беларусі, абрадавая частка ды вясёлыя танцы. Так учора запускаліся на спасаўскіх запустах у Бельску-Падласкім. Трошы снопок жыта, то будзе зваціся перепеліця, а А мы все будем ее лапать. О, так колись было. Ой, дети, знаете что? Бардзо уважно слухайте деда Володю. Он богато знает, что колись было. Чуєте то, що я? Ми не знаємо, що такое перепеліття. Ми не знаємо, що такое коса. Марта Ігнатович, ведучая. Важная імпреза, тому што яны нагадваюць, што ўжо раз некалькі дзён пачынаецца вельмі важны для нас праваслаўных хрысціян Успенскі пост. І гэтая імпреза, гэта такое мерапрыемства, калі можам апошні раз пагуляць, выскакаць перад гэтым постам, таму што ён вельмі важны, ён зараз другі пасля Вялікага посту. Спасаўскія запусты, гэта перад усім паказанне гэтага абраду. Абраду, які быў пры зажынанні, не при дажынках. Цяпер ужо такі час, калі людзі, можна сказаць, дажынаюць і справляюць гэтыя дажынкі. Гэта ў нас на сцэне выступаюць калектывы з Бельска, тут з ваколіц, якія паказваюць таксама ў сваім рэпертуары песні дажыначныя, але нашыя народныя беларускія песні. Гэта ўжо 20-ты год, калі арганізуецца ў Бельску спасаўскія запусты. І думаю, што людзі чакаюць, шчагульна гэтыя людзі, якія любяць беларускую песню і любяць яе паслухаць. To ciepło, no i przychodzimy. Impreza bardzo przychodza, siedy przychodzimy, jak tylko zaczynają się posł uśpiński, zaczynają się spasowskie zapusty. I trzeba przyjść posłuchać ich tych zapustów, jak oni przebiegają i co god to odbywa się i co god przychodzimy. Mnogo jest kolektywów białoruskich, dzieci i młodzi. Wielu przyjemna. Wala Waszczuk. Jako emerytka należy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dobry mają głos, cerkwi śpiewają. A tutaj spasowskie zapusty. Chodźcie poglądzić, jak te nasze zespoły poprosili, aby my wystąpili. To, że zaśpiewają trzy pieśni. Jedna białoruska, a dwie polskie. A u основі репертуару што ляжыць? Беларускія, украінскія, найбольш беларускіх. Успенскі пост стараюся пасіць да Успення Божай Мацеры. А спасовскія запусты, таму што чацвер зачынаецца пост, і таму добре было б яшчэ патанцаваць, пасіваць, і потом уже трошкі папасіць, трошкі спакайней, каб было. Прыехала два калектыву. Перший дитячий узорний колектив «Дароносіця» і народний театр гумору, гульні і пісні «Хмелівський волоцуги», керівник я, Наталія Дирман. Що дотичиться «Дароносіці»? Аутентичний фольклор. Ми збираємо танці, пісні, обради, приказки, примовки. Пропагандуємо народ. Ми лічимо, що найкращий спосіб заховати культуру – це як колись, з уст в уста. Ми можемо, звісно, записати плитки, ми можемо ноти некі заховати. Може здаритися так, що це ніхто не знайде. А хто знайде, не зауважить, а хто зауважить, не придасть сенсу такого, як треба. Ми віримо в те, що коли наші діти будуть ведати те, що ми їм стараємося донести, і хоч десяту частку того, що вони ведають, передадуть своїм дітям, а ти своїм, це не згине ніколи. Хмілівські волоцюги – це так само театр гумору. Театр гумору, гульні, в опошню чергу пісні. Нікай такої кабаре? Не бачимо розниці у публіці ні по рангам, ні по узросту, ні по соціальному статусу, ні по заробкам. Ми лічимо, що всі одні нормальні, живі люди. Ми розказуємо битові такі ситуації. Гумору більше у наших виступах. Много пісень, які ми переклали. Не упершиню виступаючи тут на спасовських запустах, чи на Білорусі так само ёсць? Не упершиню, на Білорусі гэтага нема. Тут вельмі тёплая публіка. Прыветліва сустракалі. Мусіць, нам треба пропагандувати. Ми много што взяли тут. Tomasz Sulima, Калі Цябірска. Кожны год, калі прыходзяць людзі, тады яны чакаюць. Патрэбны гэтыя запусты, гэта канцэрт перш за ўсё. Можа, не ўсе думаюць пра запусты, такія класічныя запусты, што гэта вось зараз ужо пост. Такое мерапрыемства, імпрэза, якая ўпісалася ўжо 20 лет, гэта да пакалення. У гэты календар бельскіх мерапрыемстваў у летні час, пакуль людзі прыходзяць, трэба гэта і рабіць. Усё, што вакруг беларускасці. Васіль Лашчынскі, старшыня аддзела БГТУ Бельску Падласкі. 20 гадоў там назад усё, што рабілася з беларускімі мерапрыемствамі этнічнымі, усё арганізаваў галоўнае праўленне БГТР. Тады мы прыдумалі, каб штось рабіць летам. Юрка Асеннік выдумаў назву «Спасовскія запусты». Паказаць гурты, каторыя могуць быць тут. Выступалі, калі пра гэтыя 20 гадоў паглядзець, прыдумалі яго не тако, што музычная толкі. Музычная то была канцюрка. Было такі часы, што некалькі дзён праз два дні быў аград фільмаў Тамары Саланевіч мы арыштавалі. Таксама для людзей у рамках спасовскіх запусток. Мастацкія выставкі. Самое асяроддзе адчувала сябе, што яна чуецца беларусам і яна штось хоча ўнесці ў гэтай культуры. Петр Болшковіца, староста Бельскі. Прыходзяць новыя людзі, актывна працуюць пры гэтым прадпрыняцце. Дзетачкі маленькі тоже, то такія разныя пакалення. І маладыя, і старыя, і дзеці. Прыходзяць тоже ў разным возрасце людзі, чтобы паслухаць. Думаю, што гэта такая прадпрыняцце для і маладых, і старых, і для спакойных, і менш спакойных. Кожны можа тут знайсці для сябе штось добра. Сёлета адбылася юбілейная, ўжо 20-я эдыцыя спасаўскіх запустаў. За супольна праведзены час зараз дзякуе Анна Пятраўская. Заўтра ў перадачы пад знакам пагоні ў 18:45 Міхась Шчапанёк сустрэнецца з Янкам Цеўушацкім. Да сустрэчы ў эфіры. Жарыцца